Nakamwe migyo motema ete papiyo mongo na imakila ina nzoto bandeko basangolo kolo yokaki yompe ondi meli batwa kisasa confiance eleka yo na songi songi koboyi kutu kutu nanga poka matelinga decision. Olobi seto kabwa na ngai na yo Ombo saninde songi songi ya kisasa Ebonga kiyo tula Naka mwe migyo Monte mahe Papi yo mongo Decision ile kimakasyo Ataba sibika kama mongo. Sangolo kolo yokaki yompe ondi meli batwa kisasa confiance ele kayo na songi songi oboyi kutu kutu nanga oka matelinga decision olobi seto kabwa na ngai na yo obo saninde songi songi ya kisasa ebonga kiyo tola. Décision bakamataka boyete bakotunaka nani abandaka koboya moninga tozali komona sikoyo basi mingi ya mabala bazali kobala soki mpona nsoni soki babala ni mobali bayokani sima na yango amoni moninga mobali akumbeli ye maleta tonti mbongo na posi asundoli bana akomi kokamata ba decision etango mobali akondima decision wana abengani ye bana oyo baboti na ye mbanda ya kobokola banga tuta biboko simalo ba mobali asaki mabe basi boti kokamata ba decision ezali malamu te. Bomili balawo basi, basi, kaka bino basi, na libala baka bwanaka boyete, bako tunaka ba rezoni ni ebumi libala, soki boswena mobayi na yo, boyokana, pamba te tango bokenegi komila kisa, omiso mababote babino, boyokana ka liboso, puna nini soki boswani, bokoyoko yokana te basi. Décision eleki makasi, fungura lembisa singa, tanga bambula nini biso noto vandi, oyo to meseni. Mama, obo yangai, na tika langa moko, si mana osaboni, tika ba decision, mama.